bandeko boyoka lisaponge tosala kana moka moko ya bato ya moki mobali moko bapesa kombo Heritier Heritier asambelaka bato bakufa ya zwabo Heritier akanisaka ye nde mokonzi ya se Heritier dongolo misu Heritier maboko makasi Andeko boyoka lisitwale Andeko boyoka lisaponge Tosalaka na mboka moko ya bato ya moki Mobali moko bapesa kombo Heritier Heritier asambelaka bato bakufa ya zwabo Heritier akanisaka ye nde mokonzi ya se Heritier dongolo misu Heritier maboko makasi Mosangi asali nde kwa matumbo lite Mobolai esengi boseka ye te Heritier dongolo misu Heritier maboko makasi Deni Ndongala Mutombonga alobaka na misaki Mbongo na yo salamu kunzi na yango Mbongo na yo salamu kunzi na yango Mwana yo ngala ya moibi ngana kulanda te Kozala na mbongo Ela kisaso miliwate Moto ya mokili Ebo nga sunga bani ngana yengo Bato basanga Iyengo Bato ya mokili Iyengo Iyahu Mbongo na yo salamu kunjina yango Mbongo na yo salamu Sasa miliwate Moto ya mokili Ebo nyasunga bani ngana yengo Bato basanga Iyengo Bato ya mokili Iyengo Iyahu Atulu atoso Lukombra sabituwa déchaîné. zanga Mobali ya malamu oya kima kamboka Zani oya monaka Kasi na yoka kate Badia John de Dieu Balak saka mwana tina Yolele Zonga tobo kola bana Papa Fanda Fanda papa Nana samwe mama Nana baby sheri Ikambo yango yanga imoko Nabona mema kombona yona lifelo Yoka yoka mabebe Mizali mabebe yoka yoka Mabebe nza Nana leli mama Denisali sanga nzambe Lokala biki sanga ima Docteur Abolingo Azara Kake, Docteur Kakayo, Kakayo Papa Docteur. Kana Leli Mama, Kenisa Nisanga Nzame, Dongala Biki Sangai Mama, Kana Pesa Meresi Nzame. Kana Beli Bongoli Koloya Maloba, Kana Kuhoni Susele Kinami. Kana Beli Bongoli Koloya Maloba, Kala Lolona Komi Mwana Mawa. Boy, okom sa mabel ang alo ko lang kung anda kwan sa mi. Boy, soki ebe di mo tono sa boyo ko. Soki na sala kyo mabel. Sheri, na sengi bo yung bisi. Kana leli mama, leli sa lisa nga enzame. Donga la biki sa nga imama, mana pesa meresi na zame. Zonga, zonga papa, zonga, zonga. Kana leli mama, leli sali sanga nzame. Donga la biki sanga imama, mana pesa meresi na nzame. Quand t'as niveau mal, le sage de la musique. Direcable, Christian Dinga à la brasa, Yoka Dali Kimoko. Salon de coiffure, Julie Suzanne, la prince. Euro Kassai à Bongo, la dollar. Gouma l'hôpital. Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo miye zonga zonga ye ye ye ye ye ye olingo esanga telefone na koya se nandoto Jenga Moyo, la force qui n'a jamais parlé, le grand Ken. Ok, ni a chérie, pesa qui n'a ma webele. Pinzoli na miso, ekota na sekota na e. Na banza ki e, salaki bolingo ya zambe, aye. Nzokande, e salaki bolingo ya satana e. Ok, ni a chérie, pesa qui n'a ma webele. Injoli na miso ekota na sekota na e na banza kie salaki bolingo ya zambe aye njokande salaki bolingo ya satana e yakana moke o butana mowa Chérie, pesa qui n'a ma webele. Injoli na miso ekota na sekota na ye. Na banza ki e salaki bolingo ya zambe aye. Njokande, e salaki bolingo ya satana ye. Okendi ya chérie, pesa qui n'a ma webele. Injoli na miso ekota na sekota na ye. Na banza ki e salaki bolingo ya zambe aye. Njokande. La que vale no é a satana Maquette Moussino, le grand Mungrezo. Molongo, mon baby. A Kosenga, la vino va totene. Oko a Zambini. Arsène